see, kes pole demokraat, saab kumminu jaga. Meil tänavatel politsei ja kasarmusarmee ja igal võidu püha meile kiitust laulame. On Eesti ainus koht, kus seales tahaks elada ja juba homme liitumegi Euroliiduga. Sest et mõned lollikesed protesteerivad, ka kindlalt ongi suureme ja maksud tõusevad. Su tule jumal Volvo, kui mu armas isama, su tule mitul kindlal pilgul nüüd võin vaadata. Kui jaoks ei oma mingit tähtsust ükski teine maa, kus mul on mingit.